Book 2 98 90 أوك. حروف العطف المزدوجة دوبلاي كونيونكسيوي. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. La voyaggio ja estis bella sed tro laciga. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. La traino ja estis accurata sed tro homplena. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. La hotelo ja estis comforta sed tro multe costa. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Li prenas aŭ la buson aŭ la trajnon. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Li venos aŭ hodiaŭ vespere aŭ morgaŭ matene. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Li loĝas aŭ ĉe ni aŭ en la hotelo. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Ŝi parolas kaj la hispanan kaj la anglan. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Ŝi loĝis kaj en Madrido kaj en Londono. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ŝi konas kaj hispanujon kaj anglujon. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Li ne nur estas stulta sed ankaŭ maldiligenta. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Ŝi ne nur estas beleta sed ankaŭ inteligenta. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Ŝi ne nur parolas la germanan, sed ankaŭ la francan. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Mi scipovas nek piani nek gitari. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Mi scipovas nek valsi nek sambi. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Mi ŝatas nek operon nek baleton. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Ju pli rapide vi laboras, des pli frue vi estos preta. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Ju pli frue vi venas, des pli frue vi povos iri. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Ju pli maljuna oni iĝas, des pli komforta oni iĝas.